yen pancen aku lan sliramu kudu nentokke dalane ure. Omong terus terang, ora perlu alasan, gawe coro medot sesambungan. Wet mbien mula aku kroso, ing atimu mung separo tresno. Koyo sing tak rasake ana tresno liyane, pancen luwe pecik mangkene. Ora bakal tak ketuni, apa meneh tak tangisi, akeh sing liyane kang nompo tekaku bareng sisane tresnoku. Ora bakal tak ketuni, apa meneh tak tangisi, akeh sing liyane kang nompo tekaku bareng siso saling urepku. Mom.